صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا قیامت کے نشانیوں میں سے ہیں۔ احمد میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے۔ اسی طرح طبرانی میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن دو رکعت نماز ادا نہیں کرے گا، اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے۔ آج ہم یہ نشانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو سلام کہنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ حکم دیا گیا چھوٹا بڑے کو اور امیر فقیر کو سلام کرے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عرب و عجم، عجم یعنی جو عرب نہیں ہیں، اور کالا اور گورا، ہر ایک کو حکم دیا کہ وہ ہر شخص کو سلام کہے، چاہے اس سے واقفیت ہو یا نہ ہو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ ہو جاؤ، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ کہاں، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ صرف خاص خاص لوگ، جو فیمس لوگ ہیں اور پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ ایک شخص صرف اس کو سلام کہے گا جس سے ان کی پہچان، جان پہچان ہوگی، اور جس سے وہ واقفیت نہ ہوگی تو اسے سلام نہیں کرے گا۔ جبکہ سنت یہ ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کیا جانا چاہیے، آپ اسے جانتے ہو یا نہ۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سلام وہ ہے جو جان پہچان والوں کو اور جو جان پہچان والے نہیں ہیں ان کو کیا جائے۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، خواہ وہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یاد رہے کہ سلام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور سلام زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کریں۔ آپ مسجدوں میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بغیر، جو پہچان کے نہیں ہیں، ان کو کرتے ہیں سلام۔ صرف سلام ان کو ہی کیا جاتا ہے جو پہچان والے ہیں یا بڑے فیمس لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہی کو کیا جاتا ہے آج کل۔ صرف دیکھیں السلام علیکم کہنا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، اس کے لیے 20 نیکیاں ہوتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو سلام کہنے میں جو پہل کرے گا وہ افضل ہے بنسبت جواب دینے والے کے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنائے، تب کیا کہا آدم علیہ السلام سے؟ کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو۔ ایون جنتیوں کی گریٹنگ کیا ہوگی؟ سلام ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ سے زیادہ سلام کرتے تھے۔ آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو سلام کیا جائے تو سوچتے ہیں کہ ان کا کچھ مطلب ہے اس لیے سلام کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی اتنے روڈ ہوتے ہیں کہ سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ مجھے کسی نے میسج ایک فارورڈ کیا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ سلام نہ لکھا کریں، کیونکہ کوئی جواب دیتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یعنی یہ بات سنت کے خلاف ہو رہی ہے۔ سنت میں یہ ہے کہ افشو السلام، سلام کو زیادہ کرو، پھیلاؤ سلام کو۔ اب کوئی جواب نہیں دیتا اس کی مرضی، لیکن ہم اپنی سنت کو اپنائیں، ہم سنت کو فالو کریں، اس کو پھیلائیں، سلام کریں، ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر اللہ دے گا۔ سورہ نساء آیہ نمبر 86 کا مفہوم یہ ہے کہ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں دیکھیے آیا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، یعنی اگر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا آپ نے بہتر جواب دیے انہیں، یا اسی طرح لوٹا دے جیسے اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم آپ کہیں وعلیکم السلام، یا اگر کوئی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اسی طرح لوٹانے میں یہ بات آتی ہے۔ سلام عام کرنے کا حکم تمام مومنوں کے لیے ہے، اس میں مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ سلام کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح مرد اپنے محرم خواتین جو ہے ان کو سلام کرے، چنانچہ ان تمام لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سلام کا جواب دینا لازمی ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اجنبی غیر محرموں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ غیر محرم خاتون اگر بوڑھی ہے، ضعیف ہے، تو اس کو مصافحہ کیے بغیر یعنی ہاتھ ملائے بغیر سلام کر سکتے ہیں، لیکن اگر غیر محرم نوجوان ہے، ینگ ہے، عورت ہو یا لڑکی ہو، ینگ ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک نے کہا کہ بوڑھی عورت کو سلام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، لیکن نوجوان لڑکی کو سلام کرنا پسند نہیں ہے۔ امام احمد نے کہا کہ اگر بوڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بہت ساری عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اگر اکیلا آدمی سلام کہے، یا بہت سارے مرد ہیں اور اس کو ایک خاتون، ایک عورت اگر سلام کہے، تو ان سب میں سے ہر ایک کے لیے فتنے کے خدشات نہ ہونے کی صورت میں جائز ہوگا، یعنی اگر فتنہ نہ ہو تو اس میں جائز ہے۔ کیونکہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح باری میں لکھے ہیں کہ مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا مردوں کو سلام کرنے کا جواز اس وقت ہے جب فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ تو یہ چند فتوے تھے جس میں اجنبی مرد کا اجنبی عورت کو اور اجنبی عورت کا اجنبی مرد کو سلام کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ آج کل ایک بات نوٹ کی گئی ہے کہ مرد حضرات ایک دوسرے کو سلام کرتے تو بھی ہیں، لیکن جب عورتیں عورتوں میں ملتی ہیں تو سلام کیے بغیر اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا آپ خیال رکھیں، صحابہ کرام اتنی سلام کرتے تھے کہ اگر بیچ میں دیوار آ جاتی تو دوسری دیوار سے آنے کے بعد پھر سلام کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔